Naší písnička je pro Ilonu z Plzně, jmenuje se Zamilovaná. Jsou nastavěný! Kromě odbírají tu náruč! Pleť na ty hlas!